zapraszamy Cię na dni z najlepszymi ofertami na wszystkie modele Volvo. Tylko 14 i 15 czerwca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Żartów nie ma, proszę Państwa, to już po 18:00 program trzeci, 14 dzień czerwca, jest piątek, przed nami do 19:00 popołudniowa audycja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 5 z 7 zatrzymanych po ataku z maczetą w autobusie w Krakowie usłyszało zarzuty. W Prawie i Sprawiedliwości mobilizacja przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, trwa wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Weterani i debiutanci, wieczorem startuje festiwal w Opolu. Są zarzuty za napad z maczetą w autobusie komunikacji miejskiej w Krakowie. Usłyszało je 5 z 7 zatrzymanych młodych mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. 4 odpowie za pobicie, a 21-latek, który posługiwał się maczetą, za uszkodzenie ciała i atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W niedzielę wieczorem 2 grupy nastolatków pobiły się przy ulicy Igołomskiej. Powodem była koszulka z nazwą jednego z piłkarskich klubów. Agresywni napastnicy wtargnęli do autobusu, rozpylili gaz pieprzowy, użyli pistoletu gazowego i maczety, którą zadali cios jednemu z nastolatków. Śledczy namierzyli napastników w ciągu kilku dni, mówi Katarzyna Cisło z krakowskiej policji. Policjanci kryminalni wraz z policyjnymi antyterrorystami weszli do wytypowanych mieszkań. Efektem tej wczorajszej akcji było zatrzymanie 7 dorosłych osób, jak również 6 nieletnich. Materiały w sprawie nieletnich zostały skierowane do sądu dla nieletnich. Dorośli usłyszeli zarzuty. Policja apeluje, by świadkowie, osoby, które ucierpiały, zgłaszali się do komisariatu w Nowej Hucie. W Trójce teraz Houston i nie ma żadnego problemu. Kilkuset Polaków z Teksasu, Oklahomy i Nowego Meksyku uczestniczyło w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Prezydent podziękował im za pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Cała rodzina była w Ameryce, no i postanowiłam pojechać zobaczyć, bo wiedziałam, daję sobie pół roku czy parę miesięcy. Jak mi się spodoba, to zostajemy, jeżeli nie, to wracamy. Zrobiło się 25 lat z tego pół roku. 25 lat, nie wiem nawet kiedy. Houston jest Houston, po prostu to jest specjalne miejsce. Jak ktoś przyjeżdża, to po prostu już nie odjeżdża. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci polskiego tutaj w szkołach w Teksasie. Uczą języka, historii. Zbigniew Wojciechowski, ja jestem byłym konsulem honorowym tutaj na Teksas. Kim są Polacy mieszkający tutaj w Teksasie? Co to jest za grupa? Bardzo dużo jest ludzi przyjezdnych bezpośrednio z Polski od czasów Solidarności poprzez bieżące przyjazdy ludzi. Bardzo dużo ludzi zrobiło kariery w swoich zawodach. Jest dużo profesorów, którzy pracują na lokalnych uniwersytetach. Poza tym są lekarze i jest też bardzo dużo inżynierów, którzy po przyjeździe znaleźli pracę właśnie w Houston. Dobrze się mieszka w Teksasie? Ja nie narzekam, oprócz pogody oczywiście. Za ciepło? Za ciepło. Ale w kraju ojców w tych dniach nie lepiej. Na spotkaniu prezydenta z Polonią w Houston był Wojciech Cegielski. W Prawie i Sprawiedliwości mobilizacja przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. W Warszawie w jednym z hoteli rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Na początku lipca będzie duża konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy i przedstawimy zarówno bilans naszego rządzenia z ostatnich 4 lat, ale też perspektywę na przyszłość, bo my uważamy, że rządzenie jest po to, żeby służyć ludziom, żeby ludziom żyło się lepiej. Mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Spotkanie posłów PiS z władzami partii rządzącej i członkami rządu potrwa do wieczora. Ostatnie przygotowania w Opolu. Wieczorem rozpocznie się 56. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dziś znani weterani sceny, ale i debiutanci. Na początek koncert od Opola do Opola. Zobaczymy m.in. Edytę Górniak, Korteza, Alicję Majewską i Anię Dąbrowską. Zawsze z przyjemnością tu wracam, choć festiwal się zmienia, mówi Krystyna Prońko, która wystąpi gościnnie z Majką Jeżowską. W latach 60., 70., 80. wyludniały się ulice, jak był festiwal w Opolu. I wszyscy mieli temat do rozmowy, a media przecież, które tłumnie zjeżdżały, miały tematy na całe wakacje. Majka robi bardzo dorosłą muzykę dla dzieci i bardzo dobrze. Mi się to bardzo podoba, bo ona to bardzo serio traktuje. I to jest prawidłowe podejście do tematu. Wśród debiutantów jest Justyna Jary, piosenkarka, autorka tekstów i muzyki, a nawet aktorka. Usłyszymy biały śpiew okraszony rockowymi dźwiękami. Piosenka nosi tytuł A ja. Artystkę cieszy, że od kilku lat w debiutach artyści mogą prezentować autorską twórczość.

7 trójek na początku, 22. Czy mi się zdaje, czy troszeczkę... upał odpuścił. To Diego Garcia. Every time I hear that tune, it reminds me I'm feeling better. Darling, please, you look so good. Tak, Michał poczynił słuszną, jak mi się wydaje, obserwację. Słońce się troszkę przesunęło, w związku z tym nie świeci prosto w okno studia i nie świeci mi w związku z tym prosto w oko. Szczególnie mam narażone prawe oko. A może tak siedzę głupio. Come on, girl, let's sit a while. See the views, enjoy your smile. Never believed in anything. Now I know that I'm feeling better. Darling, please, you look so good to me. Every time I see you, all I want to do is tell you I can't believe there is something in this world that means so much to me, and I want for you to know it, and I hate that I can't show it. Diego Garcia. Panie Ireneuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Irek z Wrocławia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Chciałem bardzo, ale to bardzo delikatnie zwrócić panu redaktorowi bardzo delikatną uwagę. Otóż to się ziemia troszkę przesunęła, a słońce to cały czas w tym samym miejscu stoi. Miałem też podobne wrażenie, tak. Ale widzi pan, co czyni upał. 12 minut po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Czy korzystali państwo kiedyś z tej strony? Teraz, zwłaszcza w tak burzliwym czasie, może się naprawdę przydać. Blitzortung.org to darmowy serwis, który dość dokładnie pokazuje, i to w czasie rzeczywistym, wyładowanie atmosferyczne podczas burzy. Jak działa? Okazuje się, że sieć detektorów w Polsce na całym świecie tworzą miłośnicy meteorologii. Do systemu może przystąpić praktycznie każda osoba, mówi Artur Surowiecki, klimatolog i łowca burz. Każda osoba, która ma trochę wolnego miejsca, która może pozwolić sobie na montaż anteny, na przykład na dachu, no i oczywiście pozwolić sobie również na całodobową pracę komputera, serwera, który będzie wysyłał te dane dalej. Pan należy do sieci Blitzortung, prawda? Tak, należy do sieci Blitzortung od 2012 roku. Mówi Robert Baleja. Działają w tej chwili dwa detektory moje w Łodzi. Ogólnie stacji jest w Polsce, nawet teraz sprawdzałem na mapie, około 30 aktywnych. W Europie, na świecie członków Blitzortung generalnie zgłoszonych jest około 2000. Taki detektor musi współpracować z podzespołem GPS, bo jeśli tego GPS-u nie będzie, to nie będziemy znali lokalizacji tych wyładowań atmosferycznych, więc tutaj jest obowiązkowo takie coś potrzebne. No i do tego oczywiście odbiornik zakłóceń fal elektromagnetycznych, który po prostu pozwala na zlokalizowanie odległości tego wyładowania i miejsca tego wyładowania. Zaczęło się to wszystko w Niemczech przez kolegę Egona, który tutaj jako pasjonat oczywiście uruchomił serwer i zaczął sprzedawać detektory w postaci kitów do samodzielnego montażu. Tak, na początku nie było dużo wyładowań, tak teraz to jest po prostu cała chmara, nie mogę się ich doliczyć. Łowcy burz korzystają z tego? Tak, na przykład w ciągu ostatniej nocy wielokrotnie z tego systemu korzystaliśmy w terenie. On się bardzo sprawdza, pokazuje faktycznie z bardzo niewielkim opóźnieniem wszystkie mniej więcej władowania atmosferyczne i dosyć dokładnie przedstawia ich lokalizację. Panu do czego się Blitzortung przydaje? Jeżeli wiem, że wieczorem po zachodzie słońca będę miał możliwość fotografowania burzy, to sobie ustawiam cały sprzęt fotograficzny na statywie. Krzysztof Kotkowicz, fotograf amator. Przygotowuję się do takiego procesu fotografowania i czekam na nadchodzącą burzę. Przeprowadziliśmy po prostu do mieszkania na 14 piętrze. Z tarasu widzę panoramę w zasadzie całą wysokościową Warszawy, od Pałacu Kultury po Warsaw Spire i w tym momencie mam w zasadzie jedną z lepszych możliwości zrobienia bardzo fajnego kadru burzy przechodzącej nad Warszawą. To jest zdjęcie z tarasu z zeszłego roku. No, robi wrażenie. Tylko, że to jest 10 czterosekundowych klatek z pojedynczymi piorunami i złożonych po prostu w jedną całość, tak jakbyśmy naświetlali je przez 3 minuty ciągiem. Czy ten system ma jakąś alternatywę? Są oczywiście płatne serwisy, na przykład Linet. To są o wiele silniejsze detektory, o wiele czulsze i więcej danych zbierają. Jest również polski system Perun, który również został bardzo dokładnie skalibrowany. Skoro Blitzortung nie jest aż tak dokładny jak te systemy, to czy to ma w ogóle sens? To nie jest najważniejsza funkcja tego systemu, pokazywanie dokładnej lokalizacji tego władowania atmosferycznego co do metra, ale przede wszystkim właśnie informowanie o miejscach, gdzie się znajdują aktywne burze. Burzami zainteresował się Kuba Witkowski. 16 minut po 18, 7 trójek na początku 22. Powoli, proszę Państwa, w naszej reżyserce czynione są przygotowania. Bardzo poważne przygotowania. Zdaje się, że po prostu przed nami wydanie listy przebojów programu trzeciego. Prawda, że urocze? To Matt Manusz. 19 minut po 18. Własne pomidory bez konieczności pielenia, podlewania, doglądania? Takie rzeczy są możliwe w zdalnym ogródku, który od niedawna działa pod Łodzią. Klienci wynajmują kawałek ziemi, decydują, jakie chcą zasadzić warzywa, no a potem przez internet podglądają swoje plony. Czyli człowiek urobi się dosłownie po łokcie. O tym, skąd wziął się ten pomysł na dość nietypowy jednak biznes, mówi Sławomir Szymaszek, założyciel tego ogródka. Niecałe 2 lata temu wyprowadziłem się do miasta, całe życie mieszkałem na wsi i brakowało mi właśnie możliwości, że tak powiem, grzebania się w ziemi. Brakowało mi też prawdziwych warzyw, prawdziwych owoców. No i stąd jakby połączyłem wiele faktów, że pracuję jakby w branży IT, trochę w marketingu, to wyszło to, co wyszło. Działka, gałęzka, działka. Co działeczka w mieście, panu? To jest metoda na wypoczynek blisko, po pracy, nie trzeba daleko jechać, prawda? Nunia jak jest, to roślinki, pomidorki, ogórki, dziecko się uczy, patrzy. Czy pan wie, jak tu się w ogóle odnaleźć na tej działce, czy to jest zupełnie coś nowego? Zupełnie coś nowego, niemniej jednak to chyba nie jest jakieś strasznie trudne, trzeba kupić kosiarkę, jeździć w miarę regularnie, przycinać tujki i tyle. Z tego, co zauważyłem, dużo osób młodych przede wszystkim kupuje teraz działki, także zapotrzebowanie na tego typu rozrywkę jest bardzo duże. Rośnie z każdym chyba miesiącem nawet. Działka, gałęzka, działka. Działka, gałęzka, działka. Czy to nie jest takie pójście na łatwiznę, taki zdalny ogródek? Mamy plony, ale właśnie nie pracujemy. Każdy klient, który posiada u nas ogródek, może w ustalonym wcześniej terminie przyjechać sobie, zająć się tym swoją grządką. Ewelina Więcław dogląda grządek w zdalnym ogródku. Czy tam ją pohakać, podlać własnoręcznie, czy zebrać plony. To będzie dla niego taka przyjemność, jakby sam angażował się, tak sam sobie ubrudził rączki. Wnuczka teraz śpi pod drzewem, a jak ona tak śpi, to co pan tu robi? O, no to ja sobie przycinam krzaczki, mam tutaj z bukszpanu takie szpalery porobione, wygibusy, niby bonsajki takie prowadzę, drzewka, tujki i inne rzeczy. No jest, tutaj to jest roboty. Jak wstanie, to trawkę skoszę, jak nie będzie za gorąco. Na zachodzie, czy to właśnie w Austrii, czy w Niemczech, podobne idee jak nasza już funkcjonują od kilku lat. Szymon Kowalkę zarządza zdalnym ogródkiem od strony technologicznej. W Austrii jest taka idea, że użytkownicy, klienci wchodzą jak do supermarketu na miejsce, gdzie są grządki i bezpośrednio z ogródka wyrywają czy to marchewkę, czy zbierają sałatę, wkładają do koszyka i na końcu płacą za to, co sami zebrali. Mam jednego klienta, który jest pacjentem onkologicznym, który musi bardzo zwracać uwagę, czy jego warzywa, jego plony nie są zanieczyszczone, czy to metalami ciężkimi, pestycydami, czy inną chemią. I taki klient bardziej patrzy na jakość tych plonów, niż na sam fakt, że może się grzebać w ziemi. Coraz więcej młodych ludzi, szczególnie to się zmienia po urodzeniu dziecka, pragnie się zdrowo odżywiać, pragnie wszystkiego, co jest najlepsze dla swoich dzieci. Generalnie to teraz ta działeczka to jest przekształcona na działeczkę, tak plac zabaw dla wnuni i koleżanek. Basenik, prawda, malutki ze zjeżdżalnią, domek, piaskownica, huśtaweczka, bujaweczka, także dziadek dba. Tak kombinuję, że może w przyszłości taki pomysł przyjmie się również związany z pracą. Decydujemy, co robimy, a potem przez internet podglądamy, jak inni robią. Dwadzieścia trzy minuty po 18:00. Jose Feliciano. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Zdalny ogródek odwiedziła Martyna Wojtkowska. Come on, baby, light my fire. Set the night on fire. 24 minuty po. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose. And our our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Skoro nam się tak pięknie zdarzyło, to może jeszcze i to. Słyszałem, panie Robercie, że ma pan dzisiaj wyjątkowy dzień, czy tak? Oj, tak, zgadza się. Moja córka właśnie pierwszy raz w życiu tańczyła poloneza na wielkiej sali gimnastycznej wśród wielu, wielu osób i muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. A łezka się chyba wokół kręci. A jak szanowny papa ocenił partnera? Bo tak podejrzewam, że troszkę pan się przyglądał. Ach, partnera znamy, bardzo przystojny kolega, też no ładnie zatańczył, no wszyscy ładnie tańczyli, tak, no ale oczywiście moja córka najpiękniej, więc to jest no, jasne. To jest oczywiste, pozdrawiam, dziękuję. To grupa The Doors. 18.30, skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Po nocnych opadach obsunęła się część wału przeciwpowodziowego nad Narwią w Ostrołęce. Uszkodzenie konstrukcji nie zagraża zalaniem przez wodę przyległych terenów, poinformował prezydent Ostrołęki. Łukasz Kulik potwierdził, że sytuacja jest niegroźna dla mieszkańców. Teren osuwiska został ogrodzony i zabezpieczony. Miasto ma podjąć w najbliższym czasie kolejne działania zabezpieczające. 4-kilometrowy zator utworzył się na autostradzie A4 na wysokości Strzelec Opolskich po zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym. Między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Strzelce w kierunku na Katowice zablokowane są prawy pas jezdni dni i pas awaryjny. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Terroryści z ugrupowania Boko Haram zaatakowali bazę wojskową w północnej Nigerii. Źródła wojskowe informują o wielu zabitych. Do ataku doszło w mieście Kareto. Powiązane z Państwem Islamskim, Boko Haram od kilku lat próbuje przejąć kontrolę na pograniczu kilku państw regionu. Nigerii, Nigru, Kamerunu, Burkina Faso, Mali i Czadu. Kolejne wiadomości w trójce o 19.00. Tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest prognoza pogody na sobotę. Nie, na niedzielę. Ale z drugiej strony dopasują sobie państwo w razie czego na miejscu. Otóż na zachodzie przez cały dzień będzie pogodnie słonecznie, natomiast na północy i wschodzie, czyli tam, gdzie zalegać będzie front atmosferyczny, w ciągu całego dnia mogą pojawiać się burze, opady przelotne deszczu. W niedzielę w pasie zachodnim i środkowym będzie chłodniej nieco. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą tam od 21 do 25. Niestety w pasie wschodnim nadal upalnie, bo tam temperatura powyżej 28, nawet powyżej 30 na pograniczu Lubelszczyzny z Mazowszem i Podkarpaciem. Temperatura przekroczy nawet 31 stopni. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG Smart TV OLED 55 cali 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do 22 czerwca na bombonierki i praliny 20% rabatu w postaci ebonu na kolejne zakupy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać nawet za 6 miesięcy. RRSO na 6 czerwca wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 26 czerwca. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbyes. She met a shark underwater, fell and no one caught her. I'll return everything I ever bought her. Help me, help me. my friends, I swear you are, I'm gonna say. She was caught in a mudslide, eaten by a lion. My friends, that's where you are, I'm gonna say. That's cool, but if my friends, that's where you are, I'm gonna say. She went down in an airplane, five getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbye. She met a shark underwater, fell and no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of. Train. Jeśli państwo pozwolą, jeszcze na koniec pochylimy się nad improwizacją. Wiadomo, że improwizacja sceniczna to by ogromna sztuka, by taka, która może przydać się każdemu. Uczy akceptacji, otwartości, umiejętności rozwiązywania problemów, a przy tym jest świetną rozrywką. Improwizujemy, jak wiadomo, na co dzień w sytuacjach trudnych, a w tym tygodniu szczególnie w Warszawie, podczas Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji. Warto do festiwalu dołączyć, zachęca Agata Rozbicka z grupy improwizacyjnej Baby. Zostań ze mną, zostań, nie bój się niczego. Skąd pomysł, żeby połączyć folklor z improwizacją? Bo kochamy ludowiznę, kochamy te kolory, improwizujemy, znamy dziewczyny, które pięknie śpiewają i pomyślałyśmy, czemu nie połączyć tych dwóch pięknych rzeczy, które wszystkie robimy. Nie bój się niczego. Czym jest improwizacja? Tworzenie czegoś totalnie z niczego. Piotr Pawłowski, grupa Teraz. Wyciąganie z głowy partnera scenicznego rozmaitych pomysłów i tworzenie z nich czegoś pięknego. Improwizacja z punktu widzenia psychologa to jedna z najlepszych metod wsparcia psychicznego. Dr Paweł Fortuna, psycholog. Rewitalizuje, dodaje energii, pobudza relacje społeczne, otwiera kreatywność i otwiera umysł na nowe możliwości, a co najważniejsze, w warunkach bezpiecznych obniża lęk przed porażką. Uczymy się akceptacji tego, co życie nam przynosi. Warsaw is a beautiful place, beautiful place. Beautiful place. Warsaw has a beautiful face. And its name is Warsaw. Amerykańska grupa Orange Tuxedo. I think it makes more empathetic. Myślę, że improwizacja czyni ludzi bardziej empatycznymi. Możesz odnieść się do każdego i zobaczyć jego punkt widzenia. Myślę, że dzięki niej świat jest piękniejszy i bardziej pomocny. More beautiful and supportive place. Live to jest Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej, który już po raz trzeci odbywa się w Warszawie. Paweł Neigebauer, organizator festiwalu. Gromadzimy tutaj improwizatorów z całej Polski, z Europy, ze świata, którzy pokazują, w jaki sposób potrafią improwizować, komediowo głównie. Czego uczy improwizacja? Poczucia komfortu w tej sytuacji, kiedy nie wiemy, co się dzieje. Piotr Sikora, improwizator. Posiadania takiego wewnętrznego luzu z tym, że okej, jakoś tego wybrnę. Mam słaby tron. Pani jest też świetnym dowodem na to, że improwizacja nie ma granic i improwizować można w każdym wieku. A oczywiście, ja mam tylko 80 i cały czas improwizuję i teraz coraz lepiej wychodzi. Obawiam się, że po 90 będzie jeszcze lepiej. O improwizację pytała Ewa Dziardziel. No będę musiał znać się nauczyć. Na razie wszystko z karteczki. 20 minut pozostało nam do 19. Pani Anna napisała: czas na wietrzenie. Panie redaktorze, cieszę się, że organizują mi państwo czas, rzeczywiście czas na wietrzenie pomieszczenia roboczego. To Żanet. Przyznam, panie Tomaszu, że nie mogłem się doczekać, bo wiem, że dziś będzie o oponach i o grubości bieżnika, prawda? Tak, proszę pana, ale dobrze, że pan czekał, się pan doczekał. Ale ja w nocy, wie pan, obudziłem się z powodu burzy i tak leżałem... I myślałem o oponach. Przed oczami miałem ten bieżnik cały czas. Za 17 minut, 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. W tym San Francisco to przynajmniej nie mają kłopotów z oponami zimowymi. Bo tam ciepło. Czasu mniej niż treści do przekazania, więc tego czasu nie traćmy. Zaczynamy. Dziś o nowym ASX-ie, czyli o nowym Mitsubishi. Nie do końca nowym, bo po faceliftingu, ale zmieniło się całkiem sporo. Mieliśmy okazję pojeździć pierwszymi zmienionymi egzemplarzami. O wrażeniach z jazdy jeszcze porozmawiamy. Teraz o tym, co miało się zmienić i czy się to udało. Kinga Lisowska z Mitsubishi Polska. Pytasz mnie, jakie są moje wrażenia z pierwszych jazd Mitsubishi ASX 2020. Jestem naprawdę zadowolona, zadziwiona. Ten samochód po pierwsze wygląda zupełnie inaczej, wygląda absolutnie jak nowy model. Po drugie, jeśli chodzi o jeżdżenie, ja kiedyś jeździłam samochodem z silnikiem 1.6 Mitsubishi ASX z poprzednią edycją. Ta różnica teraz w stosunku do poprzedniej wersji, czyli teraz silnik ma dwulitrowy, 150 koni, jest ogromna. Jest ogromna, jeździłam wersją z napędem na przednią oś, z manualną skrzynią biegów, jeździłam wersją 4WD, CVT, czyli z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów. to naprawdę robi wrażenie. Osiągi są ewidentnie dużo lepsze, dużo lepiej zachowuje się na zakrętach. Łatwiej jest wyprzedzać oczywiście. Zmiany, które no, są po prostu widoczne na pierwszy rzut oka. Oprócz tego w Mitsubishi SX 2020 mamy taką istotną zmianę, jeśli chodzi o system multimedialny, system SDA, czyli łączności naszego smartfona z samochodem. Wszystkie dane, które mamy w smartfonie, będziemy widzieć na ekranie wyświetlacza. Ten wyświetlacz jest teraz 8-calowy. Jest super łatwy w obsłudze. Oczywiście daje możliwość obsługi głosowej i dzięki temu możemy oczywiście też używać nawigacji, możemy prowadzić rozmowy, odbierać SMS-y i to jest bardzo też fajne udogodnienie. Ten samochód oczywiście zmienił się nie tylko z przodu, ale także z tyłu, chociaż trzeba podkreślić, że przód jest całkowicie nowy, czyli to, co widzimy od szyby do końca samochodu, łącznie z pasem przednim, światłami LED-owymi, jest całkowicie nowe. Myślę, że bardzo ciekawą informacją dla polskich klientów jest to, że ten samochód otrzymał właśnie takie udogodnienia, na które polskim klientom zależy, a skąd to wiemy, bo badaliśmy to. I wiemy o tym, że to, co klienci doceniają najbardziej, to światła LED-owe, systemy komunikacji z ekranami, z wyświetlaczami multimedialnymi. No i oczywiście silnik, tu jest silnik wolnoscący. Wiemy o tym, że polscy klienci ogromnie go doceniają, bo jest po prostu bardzo niezawodny. Są dwa nowe kolory. Jestem kobietą, więc po prostu muszę o tym powiedzieć. Jest super kolor niebieski, przepiękny i szczególnie polecany na lato. Jest bardzo fajny kolor brązowy. W każdym aucie można znaleźć jakieś tam wady. Większe zmiany mogły zajść we wnętrzu, ale też pamiętajmy o tym, że od zawsze Mitsubishi SX był doceniany za ergonomię i ta ergonomia pozostała nienaganna. Poprawiono jakość materiałów, jakość tapicerki. To jest naprawdę fajna propozycja dla ludzi, którzy potrzebują takiego miejskiego SUV-a, którym oczywiście będą swobodnie podróżować poza miastem. Maluch ASX zaczyna przypominać powoli swoich większych braci. No a co tam słychać w tradycyjnie niedocenianej kwestii opon? Dziś Łukasz Kusiak z firmy Continental powie m.in. o tym, jak różni się droga hamowania na oponach nowych i jeszcze takich, które prawem są w Polsce dopuszczone do ruchu, ale już nie nowych. Naprawdę, włos stanie Państwu na głowie. Z oponami w Polsce nie jest dobrze. Przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że ponad 30% kierowców nie wie, w jakim stanie jest ogumienie w ich samochodzie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, czy bieżnik ich opony nadaje się jeszcze do użytku, czy może już dochodzi do tej ograniczonej prawem wartości 1,6 mm. Dodatkowo właściciele samochodów nie wiedzą, że opony w dzisiejszych nowoczesnych pojazdach także są systemem bezpieczeństwa i co za tym idzie, inne aktywne systemy wykorzystują je do tego, żeby pobierać informacje i działać w odpowiedni sposób. Bo tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że żadne ASP, żadne hamowania awaryjne, trzymanie się linii nie zadziałają wtedy, kiedy będziemy mieć po prostu łyse opony. Wraz ze spadkiem głębokości bieżnika zwiększa się droga hamowania na mokrej nawierzchni, więc systemy bezpieczeństwa zaczną działać, ale jeżeli opony nie zapewnią odpowiedniej przyczepności, to nasza droga hamowania będzie po prostu za długa. Właśnie powiedziałem, że nie zaczną działać. Zaczną działać, tylko nie będą tak efektywne, jakie być powinny. Opona to jest jedyny punkt kontaktu naszego pojazdu z podłożem i to od jej stanu zależy, jak dobrze nasz pojazd będzie przyspieszał, ale też, co jeszcze ważniejsze, jak dobrze będzie hamował. Mówił pan, że dopuszczona prawem głębokość bieżnika to 1,6 mm. Zalecacie znacznie wyższe wartości. Zalecacie, żeby te opony miały głębszy bieżnik. Jak obrazowo można opowiedzieć o tym, co dzieje się z oponą nową, na przykład na mokrym, a co z taką oponą, która prawnie jest dopuszczona, która ciągle ma 1,6 mm, ale dlaczego nie powinno się na niej jeździć? Główne zadanie bieżnika w oponie to pochłonięcie nadmiaru wody, która znajduje się na drodze. Rowki bieżnika są skonstruowane w taki sposób, żeby ta woda, przez którą przejeżdżamy, została w nie wchłonięta. Jeżeli głębokość bieżnika spada, to tej wody opona może wchłonąć dużo, dużo mniej. Przy głębokości bieżnika 1,6 mm to już są bardzo małe wartości. Na drodze często ta warstwa wody wynosi ponad 2 mm. My w Continentalu zalecamy wymianę ogumienia letniego już przy 3 mm, a zimowego przy 4, dlatego że opona zimowa musi sobie poradzić w dużo trudniejszych warunkach pogodowych, na przykład z błotem pośniegowym. Jaką przyjmujecie średnią wartość, przy której samochód na, powiedzmy, lekko mokrej nawierzchni przy prędkości autostradowej, powiedzmy 120 km na godzinę, zatrzyma się przy dobrym bieżniku? Jak bardzo ta droga hamowania wydłuża się w przypadku tej minimalnej, ale dopuszczalnej ciągle wartości bieżnika? Robiliśmy badania dla prędkości 125 km na godzinę i warstwy wody około 2 mm. Na nowej oponie samochód zatrzymuje się po około 70 metrach. Na oponie zużytej do 3 mm to jest około 130 metrów, no i na takiej oponie zużytej do prawnego minimum, czyli 1,6 mm, to jest około 200 metrów. 70 metrów przy oponie nowej, sprawnej i 200 metrów aż przy oponie dopuszczalnej prawnie? Tak, no niestety, ale prawo, które stanowi 1,6 mm głębokości bieżnika, to jest prawo z lat 90. Poruszaliśmy się wtedy zupełnie innymi pojazdami, przy zupełnie innych prędkościach, no i też na innych drogach. Dzisiaj wymagamy od samochodów tego, żeby były szybkie, żeby były bezpieczne. Też chcemy poruszać się z prędkościami autostradowymi, czyli 140 km na godzinę. Musimy myśleć w tym kontekście także o oponach i o tym, że one jako system bezpieczeństwa muszą być wymieniane, muszą być nowe. Stąd w Continentalu mówimy, że te 3 mm to jest graniczna wartość, poniżej której opony bardzo szybko już tracą swoje parametry i stają się po prostu mniej bezpieczne. 200 metrów droga hamowania na oponach z miernym bieżnikiem. Zatrzymamy się 130 metrów dalej niż jadąc na oponach nowych, a na 80 metrze może coś stać. Albo ktoś. Proszę sprawdzić swoje opony natychmiast. Nasz test. A dziś o bardzo zgrabnym samochodziku. Dziś w teście nowa Mazda 3. Kto widział na drodze i komu się nie podobała? Nie widzę, nie słyszę i się nie dziwię, bo to samochód zaprojektowany i wykonany z wielkim smakiem. A już w kolorze Mazdy, czyli Soul Red, to w ogóle pięknie jest narysowana. Ta wydłużona maska jakoś nawiązuje do tego, co było kiedyś. Charakterystyczny grill dopełnia reszty. Jednym okiem, jak patrzymy, to tego nie widać, ale jak dobrze się zaczniemy przyglądać, to proporcje, długość do szerokości, wysokości jest naprawdę dobrze. Jedyny minus to słaba widoczność przez szyby w tylnych drzwiach. No ale coś za coś. Niewielki samochód o sporym sercu. Dwulitrowy silnik o mocy 122 koni mechanicznych. No i tych kucyków mogłoby być trochę więcej. No i tak się niedługo stanie. W nowym silniku będzie ich zdecydowanie więcej. Spalanie nie powala. Około 8 litrów na mieście. Lepiej zdecydowanie jest w trasie. Można odnieść wrażenie, że Mazda jest droga, ale przekonano mnie i to dość skutecznie, że to tylko kwestia tego, ile się za ile dostaje. Ponieważ ogólnie sprzedają się głównie samochody lepiej wyposażone, to zamiast dopłacać za dodatkowe wyposażenie, można od razu kupić świetnie wyposażony samochód w standardzie. Zainteresowani mogą sobie to przeliczyć i sprawdzić, jak jest. Siedzi się nisko, szczególnie kiedy opuścimy fotel do końca, jest oczywiście regulowany, siedzi się wygodnie, dobre, sztywne zawieszenie, nie takie, że gubimy plomby, deska rozdzielcza czytelna z wirtualnym zegarem, no a te drobiazgi tam w Mazdzie się liczą, guziczki do regulacji klimatyzacji umieszczono na wysoko poziomej półce, świetnie, wygodnie pod ręką, nagłośnienie bardzo dobre, Bose, kierownica mogłaby być lepiej rozwiązana, ale za to head-up display, system rozpoznawania znaków, asystent pasa ruchu, aktywny tempomat. No i mój ulubiony auto hold, czyli coś, co powoduje, że nie trzeba trzymać nogi na hamulcu w czasie postoju. Naprawdę przemyślany samochód, w którym łatwo się dobrze czuć. Kodo. Kto wie, co to? No to tam się właśnie udało. Następny odcinek już po święcie, w czasie długiego weekendu i usłyszmy się w komplecie. Taki mój apel. Tomasz Gorazdowski. Bardzo dziękujemy. 7 minut pozostało nam do 19. To była, proszę Państwa, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Na do usłyszenia, Joe Bonamassa. We'll be right back.